ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. اللہ اکبر. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے وعظ کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کیجئے احسن طریقے کے ساتھ، یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں بات ماننے والے نہیں ان کے ساتھ، پھر علمی مجادلہ کیجئے احسن طریقے کے ساتھ. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے خود بھٹکا ہوا ہے، کون مکڑا بن کے لیٹا ہوا ہے. اب ایک بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھ رہی، آپ اسے نہیں اٹھا سکتے. ہاں جو بےچارا سویا ہوا ہے وہ تو فجر کے لیے اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت نہیں اٹھنے کی. اللہ کو پتا ہے کون خود گمراہی کمانا چاہتا ہے. وہ اعلم بالمحتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو. اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم نے پچھلی چار صبر آزما قسم کی نشستیں کور کی ہیں آٹھ گھنٹوں میں. مسئلہ نمبر 124 A B C اور D، انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈیٹیل سے 8 گھنٹے کی گفتگو کر چکے ہیں، لہذا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور مسئلہ نمبر 71 B میرا ریکارڈ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ. وہ جادل ہم بلتی ہی احسن کے تحت میں نے مجادلہ کیا ہے جن بزرگوں کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان بزرگوں کی میں نے فاش غلطیاں کتاب و سنت کے خلاف جو تھیں گستاخانہ، ویسے غلطیاں تو ہزاروں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اور وہ لیکچر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب الحمدللہ بنا ہے. کتاب و سنت کے منج پر لانے کے لیے سب سے افیکٹو لیکچر 71 B، اور اسی پر ایک ریسرچ پیپر ہے بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام. یہ ریسرچ پیپر نمبر 2A ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے. یہ مانو بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری ویب سائٹ بنائی اہل سنت پاک .com، ان کی ہدایت کا سبب بھی وہی اندھا دھن پیروی کا انجام، کیونکہ بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے. جب ہمیں پتہ چلے اچھا ہمارے بزرگ پڑھواتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی آل اشرف، پھر بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ولیاؤ باللہ تعالی کہ ہم ان بزرگوں کے پیچھے کتاب و سنت کو نہیں مان رہے، کہ جن کا اپنا سٹیٹس یہ تھا کہ ایک میں سمجھتا ہوں شرابی کبابی اور موچی عام بالکل نکھٹو قسم کا میری طرح کا انسان بھی اس طرح کی فاش غلطیاں نہیں کرتا، تو ہم ان کے پیچھے کتاب و سنت کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو وہ اس لیے ان کا مقصد تھا. وہ جادل ہوں بلتی ہی احسن، مجادلہ کیا تھا. اس کے بعد کچھ فیڈ بیکس آئی ہیں حافظ شیر محمد صاحب کی طرف سے، کچھ آئی ہیں، حالانکہ میں ان ساری باتوں کے جواب ان لیکچرز میں دے چکا ہوں، پھر میں نے مجبوراً ان کی کال بھی اب اپلوڈ کر دی ہے، آج ہی ہم نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہے 12 ستمبر 2015 کو. وہ سمجھ لیں 124 جو ہے وہ ای بن گیا، اسی کا ایک پورشن بن گیا ان کی فون کال، اور پھر انہوں نے اپنے مولویوں کے افسانے کے اوپر انہوں نے اپنا موقع بھی بدل لیا بالکل 180 ڈگری. اب وہ مجھ سے بھی ناراض ہو رہے ہیں مختلف بھائیوں کے ذریعے. میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کا وہ خود نہ کرتے تو اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب انسان مسلک پرستی کے لیے حق بات سے انعد کرے، پہلے جو کچھ فون پہ کہا ان کی دل کی آواز تھی، بعد میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے مسلک کے بچانے کی آواز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی. اور میں نے کال ایک ہی ان کی کال ریکارڈ کی تھی وہ اسی لیے کہ کبھی ضرورت پڑی، ورنہ تو کالیں ان کی کافی آتی تھی. وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالی بات اور آج وہ کال ہمارے کام آئی ہے، ورنہ مجھے ایک لیکچر اور دینا پڑتا، جان چھوڑ گئی الحمدللہ. کامنٹ نمبر 1، یہ انجینئر محمد علی مرزا علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، اس نے صرف اردو کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، جاہل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم فتویٰ بھی دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو. تو بھائیو اس کے جواب میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ آپ کی اگر یہ منطق اور لاجک مان لی جائے تو کوئی بھی اپنا مکبہ فکر نہ بدلے. اگر آج ہزاروں لوگ ہماری دعوت کی وجہ سے کتاب و سنت کے منج پر آ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے علماء کی اندھی پیروی نہیں کی بلکہ خود کتاب و سنت کو پڑھا ہے، ورنہ تو کوئی اگر اپنے مولویوں کے پیچھے لگے تو کب حق بات قبول کرے. تو اس کا علمی جواب میری طرف سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ بھائیو اسلام میں ہمیشہ ریفرنس سے بات ہوتی ہے، اور میں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہوں تو ریفرنس کے ساتھ کرتا ہوں. انگلش میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بٹ کی سپیلنگ BUT ہے یا BAT بٹ ہے یا BOT بٹ ہے، یہ ڈکشنری آکسفورڈ کی فیصلہ کرے گی. اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ بی یو ٹی بٹ کہتا ہے اور ایک پی ایچ ڈی انگلش کہتا ہے بی اے ٹی بٹ, تو اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی, اس کی اس مفتی کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی جو انگلش کی فیلڈ میں مفتی ہے, بلکہ دیکھا جائے گا آکسفورڈ کی ڈکشنری کے مطابق اس کی بات ٹھیک ہے. بالکل اس طریقے سے اسلام کی ڈکشنری جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو کی جائے. اس ریفرنس کے اوپر بات ہونی چاہیے, جس کی بات اس کے مطابق ہو وہ الحمدللہ حق ہے, اور اس میں اس بندے کو نہیں ماننا ہوتا بلکہ کتاب و سنت کو ماننا ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کا انکار کیا جائے, وہ کتاب و سنت کا انکار ہے, اس بندے کا انکار نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ پرائمری اسکول کا اگر آپ کو آگے کہتا ہے کہ مفتی صاحب, مفتی مبشر صاحب, قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف, تو مفتی مبشر صاحب کیا اسے یہ کہیں گے کہ بیٹا ڈگری لے کر آؤ؟ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت دیکھیں, اور آیت دیکھ بھی لی اور بات نکل بھی آئی, اور پھر وہ یہ کہیں کہ بیٹا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے. تو ایسے اگر کوئی مفتی ہے تو اس کو تو پھر اپنے اسلام کی فکر کرنی ہوگی اگر وہ ایسا کرتا ہے. میں ایک سپوزیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ایک ڈگری دی ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461 نمبر حدیث ہے, بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. پوری امت جو ہے یہ دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ تو ٹائٹل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ آپ کے مدرسوں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو وہ ڈگری دی ہے کہ اگر اس کو ایک بات بھی پتا ہے وہ اگلے مسلمان تک پہنچا دے. ساری ڈگریاں والی بات اگر کی جائے تو سارے صحابہ بھی کوئی مفتی تو نہیں تھے, ان میں بھی چند ایک فقیہ لوگ تھے. تو یہ تو نہیں کہ باقی لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے, جتنی جس کو بات پتا چلتی تھی وہ اگلے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کرتا تھا. پھر یہی لوگ خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ, جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب مانتا ہوں, اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی یا سلفی, اہل حدیث یا اہل سنت کے جتنے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں, ان میں سب سے میں حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں. اور انہی کے علماء اور عوام یہ بات کرتی ہے, جس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا, جس کی تصدیق بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا جو تجھے 3 راتوں تک اے ابو ہریرہ ملتا رہا, لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر شیطان بھی سچی بات کرے, کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی تصدیق کرو. تو اگر یہ مفتی صاحب مجھے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی ٹائٹل دے دیں گے تو شیطان کا دیں گے, تو میرے ریفرنسز کو دیکھیں, حق بات کو قبول کریں. ورنہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھتا رہے گا, اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع جب صرف اپنے اپنے مقابل فکر کے مولویوں سے مسئلے پوچھیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے اور کسی کے اندر کیا خوبی موجود ہے؟ وہ تو اپنے اپنے مسلک کی ڈگریوں کی طرف اور ان کے علماء کی طرف دعوت دیں گے. لہذا اب اس حوالے سے میری طرف سے ایک الزامی جواب بھی ہے اینٹی وینم کے طور پر, جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں, کہ اگر یہی لاجک مان لی جائے مبشر احمد ربانی صاحب کی, تو ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ پڑھ کر سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر یہ اس وقت اپنے بریلوی, دیوبندی یا شیعہ علماء کی بات مانتے اور ڈگریوں کے پیچھے چل پڑتے تو وہ کبھی بھی حق بات قبول نہ کرتے. تو ان تک تو نہ رہے نا بھائی. اب یہ تو نہیں کہ بخاری اور مسلم میں آپ نے رفع الیدین کی حدیثیں تو ماننی ہیں, اور جو بخاری اور مسلم کے اندر بنو امیہ کی بدماشیوں کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی اور یزید کے جو برے کارنامے آئے ہیں وہ آپ نے نہیں ماننے. جنہوں پنجابی جیسے کہنا میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اس کو وہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری اکثر کہا کرتے تھے دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب لیا. تو یہ اکثر علماء جو ہیں وہ دوغلی پالیسی کا شکار ہوتے ہیں. اپنی باری آئے تو بخاری مسلم جب اپنے خلاف بات آ جائے تو نہیں نہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں یہ باتیں پتہ چلیں. بھائی بزرگ ہوں یا علماء ہوں سب کے سب کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم ان کو خم کرنا ہوگا, تبھی ان کی بزرگی قائم رہے گی. ورنہ ایسے بزرگوں کو چاٹنا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف گستاخانہ عقائد لوگوں کو بتائیں گے. ان کی عزت کتاب و سنت کی وجہ سے تھی نا, نہ کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا کہ آپ نے ان کی عزت اور اکرام کرنا ہے. اچھا اب میرا ان سے مبشر احمد ربانی صاحب سے سوال ہے. یہ کہتے ہیں جو اردو کتابیں پڑھ کر, یہ جو اردو کتابیں علماء نے لکھی ہیں, خود مبشر صاحب بھی اردو میں فتوے لکھتے ہیں, تو یہ کیا مال کمانے کے لیے لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ ہر بندہ پہلے خود عربی سیکھے اور پھر وہ مسئلے حل کرے. تو یہ کتابیں قرآن کے ترجمے, حدیثوں کے ترجمے, کیا علماء نے اپنے پرسنل نوٹس بنائے ہیں؟ اگر نوٹس بنائے تو اپنے پاس رکھیں, اور اگر انہوں نے پبلک کے لیے لکھے ہیں تو پھر پبلک تو وہی بات کر رہی ہے جو آپ نے ترجمے کیے ہوئے ہیں, اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہی. تو آپ ان کا ترجمہ تو نہیں, آپ اپنا ترجمہ تو مانیں. تو یہ بات کرنا کہ اردو کتابیں پڑھ کر, تو اگر یہ پھر سیدھی طریقے سے ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے دنیا کا مال کمانے کے لیے یہ اردو کتابوں کے ترجمے کیے ہیں, آپ کے لیے نہیں کیے, تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی بات اپنے گاٹے فٹ ہو جائے تو انسان پھر ان چیزوں سے وہ ویل کو انوینٹ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, اب میں تو اسی طریقے سے مطلب مبشر ربانی صاحب سے کہوں کہ آپ کہاں کے محدث ہیں؟ امام بخاری کی تو سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے, آپ بھی اپنی پوری سند پوری کریں اور اس میں جتنے راوی ہیں ان کا تعارف لکھیں. تو آپ مجھے بخاری مسلم سے حوالہ نہ دیں بلکہ ہر حدیث اپنی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی. تو آج کے بھی جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں, مفتی تو کیا ہے, نقال ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی, فقہ کی ٹرم ہے. نقال وہ ہوتے ہیں جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں. ہم سب بھی نقال ہیں, کتاب و سنت سے دلائل کو نقل کرتے ہیں. ہماری اپنی سند تو کوئی نہیں پہنچتی وہاں تک. ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے, ہاں امام بخاری روایت کر رہے ہوتے ہیں, ہم نقال ہیں بخاری سے, مسلم سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد اور المتہ امام مالک سے نقل کرنے والے لوگ ہیں. اور یہی ہمارا بھی حال ہے, اور ہمارے آج کے بڑے بڑے مفتیوں کا بھی اور بڑے بڑے علماء عرب کا بھی, تمام مکاتب فکر کے علماء ہے نقال ہی ہیں, وہ نقل ہی کر رہے ہیں ان کتابوں کے ساتھ. تو لہٰذا ان کو کوئی سپریورٹی حاصل نہیں ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈگری آ گئی ہیں اور ہمارے پاس اب اتھارٹی ہے کہ کسی کے لیے گمراہی کا فتویٰ لکھ دیں. بہرحال الحمدللہ مجھے اتنی بنیادی عربی آتی ہے, میں نے 2007-08 کے اندر باقاعدہ طور پر عربی سیکھی ہے, کہ میں الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں, اکثر احادیث کا بھی ترجمہ کر لیتا ہوں, بس اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو اہل علم سے استفادہ کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب تو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں, لہٰذا یہ بالکل الزام ان کی طرف سے باطل ہے. بھائیو اس جھوٹے الزام پہ میرا جواب بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ بالکل الزام اس طریقے سے ہے کہ جیسا کوئی آج کے دور میں قرآن حکیم پڑھ کر ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی طرف لوگوں کو بلائے, توحید کی دعوت دے, تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہابی ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں ہم خود یہی کہتے رہے, ہمیں پتا ہے, ہم سے زیادہ کون جانتا ہے, ہم نے اسی گمراہی میں وقت گزارا ہے. اے وہابی ہو گیا ہے, توحید کی کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے. کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے, اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو, یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر, اس کو کہتے ہیں یہ بریلویوں والی باتیں کرتا ہے. اور اگر کوئی عظمت صحابہ کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹکے ہیں, زہریلے الفاظ ہیں, مولویوں نے پاس رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. اور بلکہ اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا, مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ ایک جملہ میری طرف سے بھی ایڈ کر لیں کہ اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے. میں نے کہا زبردست, اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کر کے لوگوں کا ذہن کھولنے کی کوشش کرے کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں سے دست بردار ہو کر کتاب و سنت کی طرف آؤ, تو اس کو کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا. تو یہ بھائیو, یہ کوئی الزام نیا نہیں ہے, ان کے بزرگوں نے اس طرح کے الزام ہمارے بزرگوں پر لگائے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ ان کے سارے بزرگ جمع ہو کر ان بزرگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. حدیث کے امام اور اہل سنت میں فقہ کے سب سے بڑے امام, امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 204 ہجری, جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں, اور احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں, اور امام بخاری جو ہیں امام ترمذی کے استاد ہیں,

کہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء نے اس فتاوی نظیریہ کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور یہ عوام الناس کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. اور ان بڑے علماء کے اندر اسماعیل محمدی صاحب بھی شامل ہیں جی آپ کے، انہوں نے بھی وہ پڑھا ہوا ہے، اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب جن کی آگے وہ نسل میں سے خاندان میں سے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں جنہوں نے وہ الرحیق المختوم لکھی ہے، ان کے بزرگوں بابوں نے بھی اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے اس پہ مزید جو ہے وہ کلیریفیکیشن میں نے دے دی. اب یہاں پر میں اس بات کی طرف آؤں کہ مجھ پر رافضیت کا الزام لگایا گیا، آپ اندازہ کریں جو اہل سنت کے دفاع کے لیے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رافضیوں کے سامنے بند باندھنے پر اولین سپیکرز میں شامل ہیں، اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں رافضی. میں پھر وہی کہوں گا کہ امام شافعی کو بھی انہی کے بزرگوں نے رافضی کہا تھا، جو دیوان شافعی میں بھی اور تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب اور اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم مجھے رافضی کہو، میں رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہی کے بزرگوں نے یہ کام کیے ہوں گے. تو اس حوالے سے جو میرا جھوٹا الزام نمبر 4 اور 5 ہے مبشر بانی صاحب کے خلاف اور حافظ عمر صدیق صاحب کے خلاف، ان کے جھوٹے الزامات کے خلاف، بیسیکلی احترام کے دائرے کے اندر وہ ریکارڈڈ ہے، اس میں میں کافی ساری باتوں کا جواب دے چکا ہوں، لیکن کچھ باتیں میں یہاں پر بھی کر دوں. کہ ایک روایت ہے ضعیف سند کے ساتھ سنن تبرانی کے اندر، لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں موقوفاً. مرفوع روایت تو تبرانی میں ہے، چونکہ وہ ضعیف ہے میں بیان نہیں کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے، لیکن ایگزیکٹ وہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دو گروہ گمراہ ہوں گے. ایک یہ روایت ہے، اور ساتھ ہی دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، اور دونوں روایتوں میں موجود ہے، ایک میری محبت میں گمراہ ہوگا اور ایک میری دشمنی میں، اور ایک میری محبت میں غلوف کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا اور ایک میری دشمنی میں غلوف کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، یعنی ناسبی اور رافضی. اور اہل سنت، ہم اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں ہے، نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم الحمدللہ ناسبی ہیں. لہذا میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کو خصوصاً کہوں گا کہ اپنی صفوں میں جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے باہر ماریں، اور اہل تشیع سے کہوں گا کہ آپ کی صفوں میں جو رافضی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا کر باہر ماریں، اور ان سے اعلان برات کریں. جو خلفائے راشدین کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بھی جو لوگ اس قسم کے ناسبی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر یا بریلویوں کے اندر یا دیوبندیوں کے اندر، بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ہے صحیح ہے. لیکن الحمدللہ اس حوالے سے میں اہل سنت کو ایج دوں گا کہ اہل سنت کی دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی ہوں، کہ جن میں تین خلفاء کے نام مسجد میں لکھے اور چوتھے کا لکھا نہ ہو. لکھا ہو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو الحمدللہ اس حوالے سے جو یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے بالکل جھوٹا ہے. اور بھائیو، ہمیں ہر وقت اپنی غلطیوں پر رجوع کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ہم کوئی پیغمبر نہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن غلطی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے علمی طریقے کے ساتھ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور الحمدللہ میں تو کئی چیزوں پہ رجوع کر لیتا ہوں جب مجھے حق بات پتہ چل جائے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج، کہ مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر کے اوپر میں نے لیکچر دیا، اس کے اندر بھی، اور مسئلہ نمبر 55A کے اندر، ان دو لیکچرز کے اندر میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ہے، اور مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ تو چند خارجیوں اور ناسبیوں نے 10 محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ جھوٹ مشہور کر دیا ہے کہ سیدنا عمر یکم محرم کو شہید ہوئے ہیں. حالانکہ ذوالحجہ 23 ہجری کے اندر سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی، بیعت تو سیدنا عمر کی شہادت کے کچھ دن بعد ہوئی. تمام جتنے بھی صحابہ اکرام کی حالات زندگی کے اوپر اسود الغابہ ہے یا الاصابہ ہے یا اور کتابیں موجود ہیں، تمام کے اندر یہ بات موجود ہے. مجھے نہیں پتا تھی، میں نے پھر پوری تحقیق کی، مسئلہ نمبر 66A میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، اور میں اسی بات کو حق سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں بلکہ ذوالحجہ 23 ہجری کے اندر آخری ہجرے میں ہوئی. الحمدللہ رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر بھی میں اس حوالے سے کلیریفیکیشن اور بھی دے دوں. مسئلہ نمبر 124B میں میں نے الزام نمبر 5 کے تحت نذیر حسین دہلوی صاحب کا ایک فتویٰ بتایا تھا, فتاوی نذیریہ کے حوالے سے. پھر اس سے ہی اگلے لیکچر سے پہلے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فتاوی نذیریہ میں تو ہے لیکن یہ نذیر حسین دہلوی صاحب کا نہیں ہے, یہ ایک اور اہل حدیث عالم ہے فصیح الدین غازی صاحب, ان کا فتویٰ ہے. وہ پہلے حنفی تھے بعد میں وہ اہل حدیث ہو گئے. تو میں نے اگلے ہی لیکچر کے اندر اپنی کلیریفیکیشن دے دی تھی 124C کے اندر. اچھا اب اس کی ریکارڈنگ کے بعد پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ جو آپ فتویٰ بتا رہے ہیں اس سے اگلا فتویٰ اسی سوال کے اوپر نذیر حسین دہلوی صاحب کا الگ سے بھی موجود ہے, جس پہ انہوں نے کچھ باتوں میں فصیح الدین غازی صاحب کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور کچھ میں سخت اختلاف کیا ہے, اور وہ جس میں اختلاف کیا ہے اس میں سے ایک پورشن میں میرا بھی اختلاف موجود ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے, میں تو کہتا ہوں, اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا. فصیح صاحب نے انکار کیا تھا, میں نے اس وقت باقی میں دونوں کا انالیسس کروں تو بھائی یہ علم کا میدان ہے, اس میں نہ داڑھی سفید ہونا دیکھی جائے گی نہ کسی بزرگ کا پرانا ہونا دیکھا جائے گا, علمی میدان ہے. علمی میدان میں فصیح الدین غازی صاحب کا فتویٰ میں نے پورا پڑھا ہے, اور بعد میں مجھے 124C کے ریکارڈنگ کے بعد مجھے پتا چلا کہ آگے نذیر حسین دہلوی صاحب کا بھی فتویٰ ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا, پھر میں نے وہ پڑھا سارا. دونوں کو پڑھنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ دونوں کی تقریباً 80-80% باتیں درست ہیں, لیکن 20-20% دونوں نے بالکل غلط باتیں کہی ہیں, اور یہ میرا علمی اختلاف ہے. مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ان سے علمی اختلاف کر سکتا ہوں, الحمدللہ. تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی. اور باقی میرے جو الزام نمبر 4 اور 5 ریکارڈ ہے مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب کے بارے میں, میرے باقی تمام کے تمام دلائل بالکل سورج کی طرح اسی طرح روشن موجود ہیں. ایک کلیریفیکیشن تھی وہ میں نے دے دی الحمدللہ اس حوالے سے, تاکہ کوئی اس میں امبیگوٹی بعد میں نہ رہے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں, انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225, 6226, 6227 اور 6228 چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارکم کہتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں, جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے, باہر ہے المستدر الحاکم میں. اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے, حسن درجے کی ہے, اس سے بہت کمزور ہے وہ. یہ تو مسلم کی حدیث ہے, انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدر الحاکم میں

اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کا خوف کسی کو ہو تو کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا. یہ نہیں ہے کہ دو چار باتیں پکڑی تحقیق کیے بغیر زیرو سے ضرب دے دیا کسی بندے کو. اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے بابوں کی آپ ہزاروں غلطیاں بتائیں نا تو کبھی بھی ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے. کہیں گے جی انہوں نے تو بڑی خدمات نے اسلام واسطے. ساری کوئی خدمات نہیں پائی اسلام واسطے. انہوں نے خدمات پرانے زمانے سے ساری اج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نے اس لیول کی غلطی بھی نہیں کی ہوئی ہے جس طرح کی غلطیاں ان کی گنوائی ہیں تمام مقام پہ فکر کی. تو ان کے بارے میں ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے, باقیوں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی پکڑیں گے. اور میں اس حوالے سے بتا دوں, ابھی اگلے دن کسی نے حافظ شیر محمد صاحب جو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں بلکہ وہاں پر اب انچارج ہیں وہاں پر, ان کو انڈیا سے کسی نے کال کی اور اس کال میں انہوں نے حافظ شیر صاحب کے پتہ نہیں کیا کان بھرے, ان کی کالیں بھی ادھوری ہوتی ہیں نہ شروع ہو رہی ہوتی ہے نہ ختم ہو رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے, کہ کیا کان بھرے ہیں. تو اس میں حافظ صاحب جذباتی ہو گئے تھوڑے سے, ظاہر ہے انسان ہے ہر انسان جذباتی ہو جاتا ہے بعض کا جذبات میں غلط. تو انہوں نے میرے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, میں ویڈیو میں نہیں کروں گا, ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. بہرحال وہ سخت تھے الفاظ, ان کے بہت زیادہ سخت تھے. پھر میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے مسئلہ نمبر 124A سن لیا ہے شیخ زبیر لیزئی صاحب کے حوالے سے, جو آپ نے وہ ادھوری فون کال والا تھا تو میں 124B بھی پھر انہوں نے سن لیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے ان کی وہ کال ریکارڈ کی مکمل طور پر, 22 منٹ کی ان کی کال ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے, لیکن وہ میرے پاس ہے, میں نے کسی کو دی نہیں نا, نیٹ پہ چڑھائی ہے. آج 5 ستمبر ہو گیا, 12 دن ہو گیا, میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سن لیا, انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, بلکہ مجھے ان لیکچرز کے سننے سے پہلے لوگوں نے میرے کان بھرے تھے, لیکن یہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے اوپر یہ سارے الزامات غلط ہیں. اور میں مبشر احمد ربانی صاحب کو, حافظ عمر صدیق صاحب کو سمجھاؤں گا, انہوں نے بہت گندی زبان آپ کے بارے میں استعمال کیا اور بغیر دلیل کے استعمال کیا. یہ ساری باتیں الحمدللہ ان کی ریکارڈڈ میرے پاس 22 منٹ کی ایک کال موجود ہے. اور لہٰذا یہ جو انڈیا سے پھر بعد میں مجھے اب پتا چلا ہے کہ اب میرا ارادہ نہیں تھا اس کال کو چڑھانے کا, ابھی بھی میں ڈاواں ڈول ہوں, لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو انڈیا والوں نے دھوکے سے ان کی فون کال ریکارڈ کی اور اس کے بعد اس کی وہ جو کٹنگ شٹنگ کرنی تھی جو بھی کر کے وہ نیٹ پہ چڑھا دی ہے. اب وہ نیٹ پہ چڑھ گئی ہے تو اب اس پہ اس کے اعتبار سے میرے پاس جوابن کال موجود ہے, مجھے بھی اصولوں کا جواب دینا چاہیے. لیکن ابھی تک میں انشاءاللہ بھائیوں سے مشورے کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈیسیزن کروں گا. میں بہرحال حافظ شیر صاحب کے بارے میں پازیٹو کمنٹس رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اس معاملے میں ان جذبات کی رو میں بہ کے انہوں نے اس انڈین بھائی کو فون پہ اس قسم کی باتیں کی ہوں گی. بہرحال میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں الحمدللہ یہ 22 منٹ کی کال اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ صاحب آپ کی کال آئی تھی, میں اصل میں وہ نیچے گیا ہوا تھا, ابھی آیا ہوں اوپر. کون سا 124B جو ہے وہ مبشر ربانی صاحب والا اور عمر صدیق صاحب والا؟ ٹھیک ہے, نہیں وہ لعنت اللہ تو تب ہوگا نا جب وہ پیچھے اس کے ساتھ میں کوئی لفظ پڑھوں گا. نہیں جب آپ بتائیں گے نا کہ قرآن میں کہتا ہے کہ لعنت اللہ, جب آپ قرآن کا ذکر کریں گے تو پھر لعنت اللہ پڑھیں گے نا, فرج اللہ. اچھا اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے, یہ اچھا ہو گیا. لفظ قرآن کا جب ساتھ ذکر کریں گے تو پھر آپ مطلب یا پھر وہ آیت, یعنی کہ وہ آیت پوری پڑھنی چاہیے وہ زیادہ پوری آیت. ٹھیک ہے کون سے مسئلہ؟ مطلب کہ شیخ صاحب والا ہو گیا اور شیخ حافظ عمر صدیق صاحب والے, مطلب جو انہوں نے الفاظ میرے بارے میں استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں. دیکھے نا جی مناسب کیا مطلب, کیونکہ اصل میں ایسا الفاظ آدمی اس کے بارے میں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں حد میں وہ یقین ہو جائے نا ایسا ہے, نہیں وہ یقین کیا میں مطلب زندہ ہوں میرے ساتھ. اور آج کل تو عمر صدیق صاحب تو ویسے ہی اپنے علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان پہ تو بڑا مقدمہ بنا ہوا ہے کوئی آج کل کافی مجھے پتا چلا ہے, تو وہ اپنے ان چکروں میں ہے. اچھا آپ صاحب مجھے دن کو بھی یہ یاد نہیں رہی بات, مجھے ایک بندے نے نا کل یا پرسوں مجھے نا انڈیا سے ایک ای میل کی ہے اس نے نا, ہاں وہ اس کا پتہ نہیں اب دعویٰ ہے پتہ نہیں اب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی اس کا کوئی دوست ہے جاننے والا, اس کی پتہ نہیں شاید انڈیا سے آپ کے ساتھ فون پہ بات ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کہا کہ جی شاید میرے بارے میں کہ جی وہ تو گمراہ ہے اور اچھا انہوں نے بتایا کہ جی ایسا معاملہ ہے تو وہی ڈیٹیل جو پرانی تھی نا, جی جی پرانی ڈیٹیل وہی میں نے ان کو بتائی, اور دوسرے میں نے ان کو بتایا کہ جب تب آپ کوئی چیز مجھے سامنے نہیں رکھیں گے ایک تو یہ آپ بات بتائیں کہ مثال کے طور پہ وہ گمراہ ہے. اچھا جی وہ تو پتہ نہیں, مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بھئی ہم تو پتہ نہیں کوئی فتویٰ لکھنے لگے ہیں, تو میں نے کہا جی پتا نہیں یہ کون سا فتویٰ ہے, وہ میں نے آج پڑھی ویسے اس نے تو بھیجی کافی دن پہلے کی تھی, میں نے وہ آج اس کی پڑھی ہے, میں نے کہا جی وہ میں کہاں سے کہا, نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فون کے معاملے میں بڑے احتیاط کے ساتھ رہا کریں کیونکہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, میں تو بڑی احتیاط سے لوگوں کے فون سنتا ہوں, اگر کوئی اس قسم کی میں نے دوسری بات سوچی ہے کل آج سے جب میں نے دو باتیں نوٹ کی نا وہ مخصر والی بات, ہاں جی جی جی جی جی میری تو زندگی میں ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے, اور میں تو ابھی گاندھی صاحب کا بھی انٹرویو کرنا ہے, گاندھی صاحب پاکستان نہیں آ رہے, میں نے ان کا بھی انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے. اب وہ انٹرویو ریکارڈ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب ہم تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کے ساتھ کافی لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو میدان میں بات کر رہا ہوں جو انڈیا والے, جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا کوئی ویڈیو تو وہ آپ کے ویڈیو لے کے آئے تھے کہ اس کا جواب دے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سنا دو تو میں جواب دے دوں گا. کون سی ویڈیو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے اس لیے میں نے آپ کو رابطہ کیا کہ ویڈیو میں نے سنی اور سارے سن کے بعد میں نے پھر ان کو بتایا کہ اس میں جواب ہے کیا کہ میں جواب, ہاں وہی نہ پتا چلے نا کون سی بات ہے کس بات کا جواب دے دو. اچھا پھر جو انڈیا والے ہیں نا انڈیا والے, جی جی جی نہیں آپ یہ واٹس ایپ اور واٹس ایپ یہ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں؟ اچھا اچھا میں تو استعمال نہیں کرتا نا, اصل میں ہمارے دفتر میں تو واٹس ایپ یا اس طرح کے موبائل فون رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے جس میں کیمرہ ہو یا اسمارٹ فون, ہم تو یہ بالکل سادہ سا ایک موبائل جو ہے نا 1500-2000 روپے والا یہ والا موبائل رکھا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ کا وہ موبائل ہمیں استعمال ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. اچھا نہیں وہ کلپ ویسے کون سے لے کے آئے تھے مجھے بھی ذرا پتا چلے کون سا کلپ لے کے آئے ہیں؟ وہ آپ کا وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا پورے ویڈیو میں نے سن لیا. اچھا اچھا وہ والی اس ویڈیو میں سے کلپ لے کے آئے تھے؟ ہاں لیکن نہیں پورا پورا میں نے ان کو بتایا کہ کلپ لے کے آئے پورا ان کا جو بیان ہے. ہاں یہ بات ہے آج کل تو لوگ میں نے بتایا کہ سارا کلپ لے کے آئے میں سارا سنوں گا, تب میں نے خود سنا, ہاں نہیں اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیں نا جی, مطلب فتوے شتوے جو ہے نا یہ کام وہی مطلب وہی کام جو مطلب باقی لوگ کرتے ہیں نا, مثال تو اس معاملے میں مطلب ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز یہ تھا کہ مطلب ہے کہ آپ میرا خیال ہے کہ اس طرف جیل آپ کا چلا گیا, لیکن اب میں صرف مطمئن ہو گیا ہوں خاص طور سے آپ کا جو آج والی ویڈیو میں نے سنی ہے امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے جو نذیر حسین نذیر حسین کی بات کتاب سے آور دی ہے, جی جی اور میں نے یہ سوچا ہے کہ جو پہلے علماء نذیر تھے نا ان کتابوں نے بات لکھی اور اس کو واضح نہیں کیا, ہاں جی آج کے نظر میں نیٹ کے ذریعے سے آپ نے جو بیان کرے تھے بات ایک دم اوپن ہو گئی تو لوگوں کو یہ بری لگ گئی. نہیں میں نے نہیں اوپن کی, میں وہی بات کروں گا حافظ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا, مسئلہ تو یزید والا اس نے نہیں, وہ میر بابی والی پتا کیسے اٹھی ہے؟ ہاں وہ اس طرح اٹھی ہے, وہ اس طرح اٹھی ہے کہ جب یزید کا مسئلہ اٹھا ہے نا اس کی تحقیق کے دوران تو ظاہر ہے پھر ساری باتیں ڈیپ ڈیگ ہونا شروع ہوئی نا کہ ہاں جی یہ مسئلہ کیا ہوا. وہ مین انہوں نے اعتراض کیا جی اچھا جی آپ اگر یزید کو برا کہتے ہیں اس کو تو حضرت معاویہ نے بنایا تھا اپنا جانشین. اب اس طرف تمہارا بیان ہی نہیں تھا کہ یار یہ ہوا ہے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت میر معاویہ تو بالکل بھولے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے مرنے کے بعد خود بخود یزید بن گیا ان کا بیٹا. یہ تو پھر اس تحقیق کے دوران باتیں کھلنے شروع ہوئی نا. اور وہ جو آپ دیکھیں جو نذیر حسین دہلوی صاحب کے اوپر مبشر بانی اور عمر صدیق فتویٰ لگائیں گے, بڑی بیلنس بات کی ہے انہوں نے. مطلب کو میں نے کہا مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ان سے, لیکن اس لیول کا نہیں کہ میں کہوں گی نذیر حسین دہلوی صاحب جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ رافضی تھے, ایسا تو نہیں تھا. پھر جو آپ دیکھیں شیخ البانی کا جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے جو میری امت کا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا, ٹھیک ہے, انہوں نے کلیئر کٹ اس کے بارے میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پہ فتویٰ عمر صدیق نے یا مبشر بانی لگانا ہے, پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا کیوں نہیں پھیرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اصول رکھے ہیں نا, میں نے شیخ صاحب والا جملہ بولا نا, دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کریں. ایک اصول رکھے, میں تیار ہوں, میں آج فتویٰ لینے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا نہیں میری تو نہیں, کون سا عقیدہ دیکھیں. میرا تو جو میرے پہ اعتراض ہونا تھا اس وقت تو بڑی اچھی چیز تھی کہ میں اپنی ہر چیز کھول کے بیان کرتا, اور اس میں جو میں نے کلپ لگایا وہ والا, وہ جو مسئلہ 102 کا کلپ لگایا جس میں میں نے غدیر خوم کی حدیث بتائی ہے جس میں کالی پگڑی باندھی ہوئی ہے, وہ میری ریکارڈنگ تو جو ہے وہ سال پرانی ہے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ سن لیا. جی جی نہیں نہیں, بندہ کوئی مراد نہیں ہے, مسئلہ اس سے مراد شامی لوگ ہیں, یعنی کہ جس طرح اہل مدینہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے, کسی بندے کو مراد ہو تو مجھے کوئی آر تو نہیں بندے کا نام لینے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک جنرل بات ہوئی ہے کہ آپ نے, میں نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ شام والوں تک بھی یہ بات پہنچے, یعنی اب شام کے جتنے لوگ تھے انہوں نے شامیوں تک یہ بات پہنچا دی کہ آپ نے غدیر خم کا خطبہ دیا ہے, ٹھیک ہے, اہل مدینہ تک بھی بات پہنچ گئی. اس سے مراد یہ ہے, دیکھیں اب مجھے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کسی بندے کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہونا اور ایک اسلام کا, تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے اوپر فتویٰ لگائے. تو جب ایک چیز مبہم قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ کسی کی آتی ہے تو اسے کلیئر کیا جا سکتا ہے. میں نے اس میں اپنے لیکچرز کے حوالے دیے ہیں, ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے مجھے تو یہ بتائیں نا, انہوں نے یہ قانون قائم کہاں سے کیا میرے بارے میں. یہ وہی قانون ہے جس طرح اہل حدیثوں کو جو ہے نا بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول, میں تو بالکل یہی سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے میرے بارے میں, مجھے تو قادیانی بھی مشہور کیا ہے انہوں نے, وہ آپ نے سنا ہے؟ عبداللہ یوسف جانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ پتہ نہیں, ایک دفعہ مطلب ہے کہ عام اصحاب نے مطلب جو سے مجھے کال کی ہے. اچھا پھر آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسے میرا تھوڑا بہت رابطہ, میں نے کہا بہت اچھا ہے کرتے رہے رابطہ, میرا بھی رابطہ ہے. اچھا پھر میں سمجھ گیا کہ چکر چلا رہا ہے, چکر چلا رہا ہے. ہاں میں نے اس کو بتایا کہ یار ایسا ہے کہ میرا مرزا محمد علی صاحب رابطہ ہے, اور مثال کے طور اس سے اچھی بات ہے آپ لے لیں رابطہ, بالکل رکھیں. کہتے میں رابطہ رکھوں, میں کہا بالکل رکھیں. پتا نہیں کون ہے, میں نہیں جانتا اس کو. اصل میں میرے درس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں, 100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں, اور بعض کا یہ رمضان میں اور ربیع الاول میں 300-400 لوگ ہوتے ہیں, اور نیٹ پہ بھی لوگ سنتے ہیں. ہاں جی ہاں جی بتائیں نا. نہیں اس کو کہیں کہ آپ کے پاس نہ لے کے آئے, وہ میرے پاس لے آئے, میں اس کی فون پہ آپ سے بات کراؤں گا, تو میں اس کے سامنے توبہ کر لوں گا. کوئی بات تو ہونی چاہیے نا. اب کاٹ کاٹ کے ان لوگوں نے, آپ دیکھیں میری ایک ویڈیو, میری ایک ٹیلی فون ریکارڈنگ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے, جس میں ایک شیعہ نے مجھے فون کیا کہ بھی حضرت میر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, اس پہ میں نے اس کو سمجھا رہا ہوں. اس دوران جو ہے میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کے خلاف بھی کوئی سخت باتیں کہیں. اچھا اور پھر وہ یزید کے اوپر بات ہوئی, میں نے یزیدی علماء کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہیں. اس نے نہ اس کی تھوڑی بہت کٹنگ کر کے نہ جو میں نے باتیں مطلب وہ پی ملکیا صاحب کے بارے میں کی وہ اس طرف کر دی اور کچھ آدھی بیچ میں سے نکال دی. حالانکہ یہ جتنی میری فون کال ریکارڈڈ ہے نا یہ ساری ہم اپنی نیٹ پہ چڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک مطلب 20 منٹ کی کال ہے تو وہ 20 منٹ کی پوری چڑی ہوگی. اب اس میں سے کوئی 3 منٹ کا ٹکڑا کاٹتا ہے اس کو پتا ہی نہیں کس موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بات شروع ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. یہ اسی طرح جو اعجاز ساقی نے کام ڈالا ہے نا کہ بات کسی موضوع سے شروع ہوئی کسی موضوع کے اوپر ختم ہوئی اور اس دو اور وہ شیخ صاحب اتنے غصے میں اس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں. اور یہ جو یہ جس دن ریکارڈنگ کی یہ شیخ صاحب کی وفات سے بھی 1.5 سال پہلے اس کی ریکارڈنگ ہے. اس وقت چڑھا دی تھی اس نے, پتا آپ کو نا؟ ہاں. اور مجھے شیخ صاحب نے فون پہ کہا تھا, ایک شیطان کا صبح مجھے فون آیا تھا اس نے اس طرح کیا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. وہ تو بعد میں جب کھلی ہے نا ریکارڈنگ, تو میرا تو اس وقت ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا. میں نے تو شیخ صاحب کو خود ہی کہہ دیا ہوا تھا, کیونکہ شیخ صاحب کہتے تھے, میرا تو ظاہر ان سے اختلاف تھا اس مسئلے پہ کہ بھائی ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے حکمت کے ساتھ. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر فرد ہاشمی کی طرح کتاب و سنت کی بنیاد پہ بات کریں گے, ہم مکتب فکر کا نام نہیں لیں گے, ٹھیک ہے؟ تو شیخ صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ اپنا مطلب ایک سمجھتے تھے کہ اس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بات تو یہ کہ عقیدے کون سے بیان ہو رہے ہیں, کتاب اللہ, سنت, اجماع. اور اگر میں اتنی چیز ہوں تو مجھے مطلب ہونا تو چاہیے تھا کہ مجھے جو ہے دیوبندی, بریلوی یا رافضی مجھے پروموٹ کرتے کہ ہاں جی یہ ہمارا لیڈر ہے اس کو پکڑ لو. اور یہ جو تقیہ کا میرے اوپر الزام لگایا عمر صدیق نے, میرا چیلنج ہے تمام علماء اہل حدیث کو سمیت آپ کے اور عمر صدیق کے, مجھے دنیا میں ایک رافضی دکھائیں جو معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. اس معاملے میں وہ تقیہ نہیں کرتے ہیں, ان کا تقیہ ہوتا ہے خلفاء راشدین کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں. حضرت میر معاویہ کے بارے میں وہ ایک لمحے کا صبر نہیں کرتے ہیں. یہ چیلنج ہے میرا. میں ان کے سنتا ہوں نا لیکچر, وہ کہتے ہیں یہ ان کمپرومائزیبل ہے بندہ, ٹھیک ہے؟ اور پھر میں ہر لیکچر میں یالی مدد کو شرک کہہ رہا ہوں. آپ نے اس کلپ میں بھی دیکھا 102 میں. اور یہ کون سا رافضی ہے حافظ صاحب جو یالی مدد کو شرک کہتا ہے؟ اس کو کتے نے کاٹ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال میں تو مطلب میں بڑا مایوس ہوں. میں تو شیخ صاحب کی وفات کے بعد, نہ یقین کریں, میں کوئی اچھی رائے نہیں رہی ہے اکثر علماء کے بارے میں. اس لیے پھر میں مجھے کوئی بھیجتا ہے نا چیزیں. اس لیکچر کے بھی اینڈ پہ میں نے کہا یہ میں آخری دفعہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں, اب یہ اگر کچھ کریں گے تو میں ان کا جواب بھی نہیں دینا ہے. اس قابل نہیں ان کو سمجھتا کہ جواب دوں. جی جی جی جی ہاں جی جی جی جی نہیں مسئلہ تو مسئلہ یہ ہے نا, جی جی لیکن اس کا علماء کا اشارہ نہیں اچھا نہیں لگتا اس لحاظ سے. ہاں علماء نے, اب دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے, ٹھیک ہے؟ وہ آپ وہ بھی سنیں, 55B مسئلہ سیدنا عمر کے دفاع کے اوپر میں نے دیا لیکچر. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ لوگ چڑھا دیتے ہیں حدیثیں, ٹھیک ہے؟ اب ہم احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے. ڈسکس تو ہو رہی ہیں, پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. اب میں جب دعوت کا کام کر رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کہوں گا یہ موضوع میں ڈسکس کروں گا یہ نہیں کروں گا؟ وہ ہر ویک پوائنٹ پکڑتے ہیں. ہم ہر ٹاپک پہ, یا تو ہم کہہ دیں کہ سنیوں کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو ہم رافضیوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے؟ تو یا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم بخاری مسلم کا دفاع کریں کہ ہاں یہ حدیثیں ہیں اور ان میں یہ ہمارا اس معاملے میں یہ موقف ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی بجائے یہ کہنا کہ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرنے, میں نے ڈسکس تو تب کیے نا کہ جب دوسری طرف سے ڈسکس ہونا شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ تو پتہ نہیں دن میں کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. کیا شیخ زبیر صاحب کی دوستی نہیں تھی افتاب جوادی کے ساتھ, شیعہ کے ساتھ؟ اس نے مجھے خود فون کیا ہے تقریباً کوئی آج سے 6-7 مہینے پہلے. مجھے کہتا ہے جی آپ محمد علی مرزا بات کریں. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے جی میں وہ شیخ زبیر صاحب کا دوست بات کر رہا ہوں افتاب جوادی. میں نے کہا آپ کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں الکوثر اکیڈمی میں ہوتا ہوں. میں نے کہا وہ تو اہل تشیع کی ہے. کہتے ہیں ہاں لیکن شیخ صاحب ہمارے پیارے دوست تھے, بڑے ان سے رابطہ تھا. میں نے آج جیل مانا ہے تو میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا آپ آ جائیں, ملاقات ہو جائے گی. آج تو جمعہ, میں نے ویسے ہی جانا ہے. پھر مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا میں ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری چھٹی 5 بجے ہوتی ہے. تو آپ جیلم پہنچے تو ملاقات کرنی ہوئی تو رابطہ کیجیے گا. پھر دوبارہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا. تو اب اس طریقے سے اگر کوئی فون کرتا ہے, کوئی رابطہ کرتا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا میں مولانا سعد صاحب کو جا کے ملوں. میں نے ان کے 40 کوشچن ریکارڈ کروائے ہیں, وہ آپ ذرا سن لیں اس میں میرا موقف کیا ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا, میں نے ان سے اختلاف رائے کیا, باقی لڑائی کرنے تو نہیں میں گیا. ظاہر ہے مولانا اسحاق صاحب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس وقت اہل حدیث مقبر فکر کے پلیٹ فارم پہ جن کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں نا جن لوگوں کی, ان میں سے مولانا ساتھ صاحب بھی شامل ہیں. اب ان کی ایک فالوئنگ ہے, ان کے لوگ فالوورز ہیں. تو میں ایک عالم کو اس اعتبار سے ملنے کے لیے گیا, ٹھیک ہے, ان سے میری ایک ڈسکشن ہوئی اور وہ میری زندگی پہلی اور آخری ملاقات تھی ان کے ساتھ. اس میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا میں نے بیان کر دیا ہے. حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ڈسکشن ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں 40 کوشچن ود مولانا اسحاق. تو ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ لینے میں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ آپ علم کے اوپر پابندی لگا دے, ٹھیک ہے. تو علم حاصل کرنے میں تو نہیں آپ کسی کے پاس بھی علمی طور پہ جا سکتے ہیں. ہاں جب آپ کسی کے ساتھ اب ثاقب اکبر صاحب کے پاس بڑے, میں نے ان کے درس سنے اور وہ اہل تشیع سے ہیں, قم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں ایران سے. میرے ان کے ساتھ کافی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کی اور مجھے کافی سارا علم ان کے اعتبار سے ملا. اور آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہے, میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت حسن کو اپنا جانشین بنایا تھا. وہ کہتے ہیں جی اہل تشیع کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے, یہ بعد میں چنا گیا. تو اب یہ بات مجھے نہیں پتا تھی کہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ اتنی بڑی چیز پائی جاتی ہے کہ بھئی حضرت علی نے اگر یہ کوئی امامت کا کوئی اس طرح کا فرسودہ عقیدہ ہوتا تو حضرت علی امام حسن کو اپنا امام آگے چھوڑ کے جاتے. وہ خود مانے کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان سے مجھے کئی باتیں پتا چلی کہ ان کے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جائز ہے, افضل پانچوں وقت میں الگ پڑھنا ہے. مجھے اس سے پہلے یہ بات پتا نہیں تھی. تو میں اب یہ ساری چیزیں شیعہ کے لیکچرز کے اندر ان کے حوالے سے بھی کوٹ کرتا ہوں. تو جب میں یا علی مدد کو شرک کہہ دیتا ہوں نا, تو یہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. توحید ختم ہے. ٹھیک ہے, جی جی جی. وہ ایک بندے نے ای میل کی ہے مجھے. اچھا, وہ اسے کس بنا پہ آئی؟ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ ہم اسے کریں گے اسے کریں گے, حضروں سے جواب آئے گا. اچھا اچھا اچھا. وہ بندے جب میرے پاس آ گئے, ان کی ویڈیو میں نے سنی اور دے دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں, یہ باتیں سارے ٹھیک ہے. چلے, وہ پتہ نہیں کہہ رہا تھا جی, وہ پتہ نہیں ابھی کا کتنی پرانی اس کے پاس یہ اس کی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے ساتھ. وہ کہتا ہے جی وہ اتوار والے دن جو ہے نا انہوں نے جانا ہے اور وہ کوئی ویڈیو بنائیں گے آپ کے خلاف. اور یہ پتہ نہیں اب کتنی پرانی بات ہے, یہ نہیں مجھے پتا. میں نے اس بھائی کو میں نے کہا یار اگر مبشر ربانی نے اور حافظ عمر صدیق نے بنا لی ہے تو حافظ شیر صاحب بھی ایک بنا ہی لیں, چلے اس بہانے حافظ شیر صاحب بھی مشہور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم تو وہ شیخ صاحب قیام الدین ملاقات کریں گے تو شیخ صاحب کو شکایت لگائیں گے. اچھا, مجھے آگے اگلے دن شیخ صاحب کی زیارت ہوئی ہے خواب میں. آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں, یعنی میں نے ان کی وفات کے بعد ان کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا نا. یہ تقریباً کوئی تین مہینے پہلے کی بات ہے, تین مہینے یا دو مہینے پہلے کی بات ہے, رمضان سے جسٹ پہلے کی بات ہے. یہ بالکل فجر کی اذانوں سے پہلے نا میں نے شیخ صاحب کو دیکھا ہے, وہ اپنی اس میں نا کھڑے ہوئے ہیں اپنے کتب خانے میں نا, تو کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں پاس آئے ہوں, میں نے اسلام کیا, مجھے وعلیکم السلام کیا. اتنے میں کچھ اہل حدیث علماء آ جاتے ہیں نا, تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ میری طرف التفات نہیں کرتے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شیخ صاحب ان مولویوں کی وجہ سے مجھے نہیں مل رہے. اچھا, میں سائڈ پہ چلا جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد جب وہ سارے چلے جاتے ہیں پھر شیخ صاحب مجھے پلاس بلاتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں کس لیے آئے ہو. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا ترجمہ ہو گیا ہے اردو میں, انہیں دنوں انہیں تازہ تازہ یہ ترجمہ آیا تھا, میرے خواب میں بھی وہی ترجمہ ہی تھا. کہتے ہیں اچھا کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا دیوبندیوں نے کیا اور یہ بڑا اچھا ہو گیا. آپ اکثر والے دیتے تھے صحابہ کرام کے آثار کے, تو ہمارے پاس اردو میں نہیں تھا, تو یہ انہوں نے 11 جلدوں میں. میں نے کہا میں نے 7000 روپے کی خرید بھی لی ہے, اپنی اکیڈمی میں رکھی ہے, اور میں نے اس کا وہ جو چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ وہ اسکین کر کے میں نے چڑھایا بھی ہے نیٹ کے اوپر. اچھا, تو وہ کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا. پھر بڑے بس سلام دعا ہوئی ہے, تو ساتھ ہی میری آنکھ کھلی, فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. بس یہ میں نے, حالانکہ میرے کبھی ذہن میں نہیں تھی, یعنی کہ میری کوئی یہ پریشان خوابی نہیں تھی کہ میں نے ان کو دیکھا ہے, یعنی ایک بڑا ایک مانی خیز خواب تھا یہ. تو اس کے بعد جناب اسی کے 1.5-2 مہینے بعد یہ میرے ساتھ مشرف بانی صاحب ان لوگوں نے کام ڈال دیے اور یہ اجاز ساقی وغیرہ نے. چلے ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد. جی دعا. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میرا تو سرکاری فون ہے, میرا تو فری ہے. نہیں نہیں ٹھیک ہے, آپ رابطہ رکھا کریں. دیکھیں رابطہ ختم کرنے سے